ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ۔ مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ۔ جو قلب پریشان تھا صد رنج و الم سے، جو قلب پریشان تھا صد رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سفینہ، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئی پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، خالی ہے جو انوار محبت کی رمق سے، خالی ہے جو انوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہیں وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہیں وہی سینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، جو کفر کے ظلمت سے تھا تنگ خلائق، جو کفر کے ظلمت سے تھا تنگ خلائق، ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ، ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، اختر کی زباں اور شرف نعت محمد، اختر کی زباں اور شرف نعت محمد، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ، اختر کی زباں اور شرف نعت محمد، اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ وہ مدینہ۔ درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں، اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com